لکوتای دا خاتو ایزابیلا دلی خوی کرده و با انجلیتای کچزای و اوی دانی که بدرجای ام چند ساله غابردو لحالا دا جیاوا رومیو که او همو هزی خستگر بایرمتی انجلیتا هر اوی با مایاوا که خو حافظی لانجلیتا بکاتو هیوی چاکبونوی با بخوازه لو ماوی که لپاریز ابید لگالدا پیریده پایز بسر جو زستانی بستاله کشبالی بسر شاری میلانه ده کشه. لگل سردی کشو هوا خلکی چلکانه چاوری حولی گرم جمجولی کملایتی نویانده کرد. خوبیه گمانی که لو کسانی که اکونه نو گجاوی امبو دوانه و هر روی دوکل کشبا کرو کن منن. هل مزیکانه و روداوی اکسر حل داده با روبروی رومیو. ایچن سرده؟ است ابی انجلیتا چکا بی کورو نخواد آوکارم که سلامت بیاد دای رگا که بردن دای بابچین سهیر کن سهیر کن خاندان کاناتن بخواد جلو برگی جوانیان لبرا راسته کجاوه چی راز داوه همو خلچی آلین باشا شارکت اید بو ایرا بخواه من نزانم اما چی رو ادا هی ها نیکیتا تو نزانی لیره چی رو ادا ای بی آگا باشا پید دالم او آهنگی بو گواسنوی کوری یک یک لخانه دانکانا بخواه آهنگی چی گوره ده بی هر با اومه بسته و همه دولمن ده لیره کبونه و کوره و آهنگی زور شازده هرچی دولمن دو نوداری ولا تن دین بو ایرا جواره هم زور زوره خانوادی پاشش دین بو ایرا بخوای بسم خوش ده بی اهنگی کش با میانکان سازه کریه او دولان بکنه دیر که دو چون چونه مولا کسی که چه این هستم چاوانی جزدردکی ها راستا رومیو ها دکتور کاسیلا ام کاتد با رومیو دتوانی یارمتیم دی ام کتیب یفگنی دز الفریدو لمیج داوای کردوا وزن الفریدو زور زور دلی پی خوش بی تکا سلایم نی پی بگنو پی بلی دکتور دیو بی بینه چون که زور بیری دکم نمی زور بیری دکم چون که چاموش یکی من بینی و ممسایه که زور خرابه لگلی آی کورشی چم بست از مانه جمسه دای زوکو پارانم دره کره لاتا الفریدو جلم نیا دلمو پارانم دره کره لاتا دای چونو بیدنگی تو بنیسیه تو هر کر هیچ پارم لانه ماوا تو همو او پارانت بیت کمن لکار کردم پیدام کدو تو پیایوی چی تنبالی نتوانی هیچ کارگ بکی هی اوات دلی کرا او غیرت لشه بیا کدنگ لسن مرز که توا ها دبیاری از خواردن بو آماده که برسیم دای بخواه دو روشه تامی خواردنم نکردوا دلو دکی او گرفته خو سارا سر کدن اصل پاندکم و من پارم دوی لما زیادتر برگه نگیرم دای زوبا برادره کار بکده ای تو لگل ما نایید ایت پیمون دیکت با منو هنیه گرینگوی پارکو که تو لبی نخی هر چند رقبی لگلم دا و هر چی یکیشم پیه بکی و حتی اگر خواردنیشم لی قدغا بکی لبرسانیش بمرم ناتوانی لگوری من کم بکی تو کمیان که من توزی من دوم بلا ما ترسى وينكيتو هيزو توالي زورم بيا بخشي الفريدو الفريدو تولا شوي الفريدو روميو او كتابم بو هناوي بود وزار ام كتابم دسكوت زور سباز بو تو روميو ها؟ الفريدو تيز زيادر فير بي؟ منو زانستم خوشوه؟ ام كتاب زور بسودا جيه بگرا زانستكي راستقيني مروفا هر كاتك زيادر فير بوي هزت زيادر ابي ها خود جلو بو مامستا چي گود او جاروانا كان لبر كتن بال نبي خان اللهم ای چند خوشن اوان هر کاتی بیانوی اتوانن بخوینن بلام ایمه نتوانین ای بو ایمه جوکو اوان نچین قطاب خانه تو راز دکی بلام دلتن ما بهاوریکم من دلنیام که روش دادی همو خونکانی من دبیت راستقینا خون؟ اهم بلی رومیو ایمه دو کلکنش پاکره و کن لمالو خیزانی خو معرفی راینو ایمه ان هنوات ایره من ازانم زورگ لمنالی ترهن وکو ایمه کردکن لزورگ لشارکانی تر هیچ یک ما هز بخوشی ناکین بلان بیگو منم روش دادی ایمش اگین او روشو فیری خویندن ابین هر وک ام قطابیانا وکو ام قطابیانا؟ بله پیست ام هیوایه بینی ندی چون که ما فی خو مانا الفریدو کواتا من خونکتا بله من دلنیام کسره کبید بخونکانی شد براسی اهینی سدی بطنیا نتوانم ها؟ تو یارمتیم اده رومیو بلام آخر من اتوانم یارمتی دم بله اتوانی اگر بتوی زور چاکا کارکی بو اوی خوده کن من بیتا رستقینا باشه ایمه تاکی ساوری بکن ایتر ایمه نتوانی لستر معلم شوی نسار داد مینی نوا تاکه بدوی دوکو کش پاکر و من نردوه من زوانه دید دوائلی بردن دکم اگر بتوانی جوری که تر بکار بینی خان مکم ایمه شرمزاری تیتی خزمت کردن لم اوتیل زور خراب بید یو دزانن من افسری چی نزیکم لسر و چی امشاره اگر بیتو باسی ام اوتیلی بوبکم دزانن ایو چیتان بسر دید که باسی خرابیم اوتیلی بوبکم مزعتان خراب دبی امش زرره بویم نه نه نه ارستا دی بجه دکم تکر دکم جنابی برس امن امن ایتر اما بس یتیان که سرسخت ازانم تو بان قضواکی تاوکو من بیزار که آی کسی چی چن لاساری ها که شربتی بودینم بوی میشکی بحسیتو نه خیر پیویز بوا ناکرد مامالای نرمی لگل دامکن چوکا او ناشر نشانی او نیا ببورن کوال دو کل کیشه که پیویسی بپاک نوه هیا او تا زو کل زو که وره او تا امه دکاده کم زور باش باش کرو بگو ما بله و گورم که پیم گوتی وازم موسیقه بینه تو تی ناگه هی بی عقل دی رومیو زو که دی بسر چاو من حسب تاری ناکم عزیزه کم تو پیویسته به زوترین کاد لنایو بیتو لکول مام بیتو صبرت ها بیت او پارویه که الفرودوی پی راو دکمو تو ایش هر دوشیان لناو دبم ای دلم ناشتوانه کی اگه بیتو بسیت به عمل لیه بخون فرده مخواره و ها لشانی خودتا اصویت نکید ننزولید آی توانیا نه خیر ویستم یارمتی بدم من مامی تو نه ناسم هی من با درو اوکی من درو ناکم دور کوا ببورا ها من تا ازا کچی و کتو سیرم نبینی و داوی لیه برد ناکم اگر ازیتم داوی رابستا تو که چی کارده کهید رومیو من دو کلکش باگه کم و دو کلکش باگه ای شتێکی چەند خۆشە لەوانە تۆ براکەم بناسیت یانکە ڕایکرد ڕایکرد دەی زووکە وەرە بیگەیم نالیزیوە دەی زووکە تۆ چی دەکەیت ئەو ڕایکرد دەی زووکە زوو ئەو لە دەستمان دەرچوو زووکە دەی بۆستە یانکە بۆستە یانکە ها نەی یانکەیە بۆستە تۆ خوشکێت جێدۆی ها بیگرن لێ مەگەڕێن ڕابکاتن بیگرن ئەبێ چم بە ئەلفرێدۆ بڵێم ها یانکە یێزووکە لەگەڵم وەرە یانکە تۆ لەکوێی یانکە تۆ لەکوێی یانکە یانکە تۆ لەکوێی خوشکەکەم خۆی جان لەکوێیە چی بوو ئەو منداڵەتان نەدۆزیەوە نەخێر گەورم لەو ناوە نییە دەی بڕۆن بگەڕێن تا دەیدۆزنەوە خەرەکەن بەسەر چاو ئەلفرێدۆ تۆ پیاوە ئەناسی ها ئەلفرێدۆ مەترسە من باشم پێویستە بەحەسەیتەوە وەرە لەگەڵم بەڵێ ڕۆمیۆ من پێویستم بە حەسانەوە هەیە ڕۆمیۆ وابزم ئێستا کاتی ئەمە هاتووە کە نهێنیەکەی خۆمت پێ بڵێم نهێنیت شاردۆتەوە بەڵێ هاوڕێکم ئێستاش کاتی خۆیەتی کە بۆت بگێڕمەوە یەڵە دەی زانم چی لە من شاردۆتەوە من کوڕیەکەی لە خانەوادە دەوڵەمەند و ناودارەکانم کە پێی دەڵێن مارتینێس ها پێش ساڵێک بەر لە ئێستا من و یانکەی خوشکم لەگەڵ خێزانەکەمان لە کۆشکێکی گەورە ئەژیاین ئێمە زۆر دڵخۆش بووین دایک و باوکم خۆشەویستی سۆزیانتان بوو لە ماڵەکەماندا هەر ئەوە بوو لەگەڵ گەورەبوونی ئێمە خۆشەویستیمان بۆ یەکتر زیادی ئەکرد و خەڵکیشمان خۆش دەویست ئێمە هیچ کەم کورتێک لە ژیانماندا نەبوو جگە لە کەسانێکی دڵپیس و حەسوود و نزیکترین کەسیشیان مالیزیۆیمان و خێزانەکە گرازێلا بوون لبرتی هرتی پاره و پول او ناوداری خزانه کمان هی ابرام زودی کردو هر لبر اوی چند سالیک پیش مل دایک بوا پیویست دست بگرین بسر نابان و سامانیان امش دبید به هیز لیانور بگرین تو ازانی چون؟ همو خانوادکه لناو ببا به یک جاری ها؟ ایم همو اوی که جمال لیو بدای کواو کمار را گیاند بلام مالی زی برام پیاوی چی تاکو بیلوشتانه نکاتوا بای عزیزم باو که براز بکا پیویستم اتمانه و مامز بکی او پیاوی چی باشا و از لو خونانا بینا بلام کارا ساتکا رو ده الفریدو یانکا باوکا دایکا کرم قسکر راز بو تیزو کراک لیرا ها بگرا و خزینه ابن مالیو باش اگالی بی الفریدو وکو جانی خود بی پاریزا زور اگال خود یانکا بی کری شیرینم راکن لم نواجور کونا دای الفریدو قسم یانکا دایکا الفریدو گنزینه خیزانه کمانی بردو رای کرد بران بگرن بدری جایی پینز روش ناستان لغوشتن و داوی یرمتیش من نکز نکرد الان ایمه که آگرا کمان کردو توا اینوی بمان گرن بدو همان اکون تاوکو او خزینه من لبسیانن بلام نتوانن بمان گرن من تو او خزینه اپاریزم من زور اترسم تخوا مگری عزیزکم بگو منم کراستی سر اکیوتو تاوان باری سزای خورور اگری پاشان پرتزیرین اکیم بری تاوکو کز نیناسی توا اما زور پیویز بو و پارس نیجیانی او ایتر لروشتن بردوان بوین دوی دو منگ گشتی نگوند یکی بچوک یعن که زور زور مندو بو هزو توانه روشتنی نما بو با تیب گمه و خریم لو نفسه وانی ها زور مندو برسی دیارن پیده تیتا روشه کنانی ها نخوارده بی پچه یو لخیزانه چی دو همون غن بالای اما راستا پیشتر جلو برگیوان توانم نبینی و کار لیده کم بارز رگم من پیب دکلی رب مینی نوا یارمتید ادین لزوی کلانو و هر وحال دروی نش زلطان بخیو دکم یارمتید انده دم لکاری مالوا باو من زو تیارش هجارم ها و دوی چن روش یک پیاوارا شکا گیشت الولادی که و منیش زور بپل رگ کوتم لگالی که بمیره تا میلانو بکار کردم برام بر بهنده پارا که بیدم بزو تیار هجارا که بو اوی ایش چاو دیریان کب کد او بودو تیاره هجاره که پارکه بردو داوام لیکرد که بو پاره یا زور تاو دیریان کب کد ایتر بو روژی دواتر پیویز بول سرم کلاده که جه بیالم الفریدو نا نا من نا توانم لدوری تو بجیب یان که خوش ککم استامه تاکه تاره سر لرگی ایمه دا کبی کین من لبهاری دا هاتو دا اگره ماوا زور اگاداری خود بو محیلا دست گیرد بکن راکم یکم الفریدو آگر نخو بید راکم و دوی اما پی اتی پیاوکانی منم گیشت بنالاده کو بزگیریان کرده بیو پاشا هینا بیان امشاره است تیغشتم. آخ من تن بهیم که استاد لگالی دام. پیاده استاد زور دلتان بی. الفریدو یه لبرتی ندیان کب گری. بگو من با ایدوزی نوا. رومیو. یعنی به الفریدو لیره بیلو شاره؟ چون به دوزمو براکم اوه توایی ها پیموتی ناتوانی لبردستی من راکی الفريدون هنيكي جرايو بروميو همو هاريكانيان برايران دا بهاو كاربن برزقار كنيانكا بالي سركوت نوتوانيان بشننا اوتيلكوا بالام ايا ويستو متماني منالكان اتواني برنگاري چكي ماليزيو بيتو سربكوه ديك چاور ربن